Ingong. Zer nahiago, itxu ala mando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Itxumandokan aste juntan Charles Bidegain inhizia hitzaekin agertuko zaiku. Kolaboratzaile berri bat ebai Koldo Zoazo euskalkietaz aditia eta aipatuko dezke Arno Oienart mauletarrak egin lanak eta aldiz Josu Martinezek Basauriko ihesaen azken aipaldia eginen deiku ahatzegabe Laurentzen gomendioak. Hasgitin. Bedeatzehun geren mente aldian, Nafarroan bazen printzesa bat. Honeka deitzen zen. Hain behitzen edera, Kordobako luretan zien musulmanoek perla deitzen umen zien. Honeka hunen anaia, Garzia Hiugarena Sánchez zen, Iruñako erregia. Hantik eta laster, Nafarroako erreinua bilhakatuko zena. Honeka printzesaren ederrak Leoneko errege zen Alfonso Laugerenaen bihotza piztu zian eta ipuinetan bezala haikin ezkuntu zen. Bizitzak ezpeitu dener berzortzia ekarten, gu espuz gaztiak etzien luzaz zoriontsu bizi ipuinetan bezala, eta etzien hau hanitz uken, ezkuntu eta laster, honeka printzesa hil behitzen. Ez beharunek Leoneko erregiai bizitzeko gogua ebaki zeion net. Maitia gabe ezin zezakela bizi zoriontsurik jaman pentsatuik, koroa butik kentu zian, erregetza kargia utzi, eta nunbaiteko komentu galdu batetan bebuia zeratu, honeka printzesaren doliaen behar bezala egiteko. Delibio hunen ondotik, Leoneko troinua hutsik zela ikusik, Alfonso Laugeren hunen anaia zen Ramirok, lekia hartu zian gogotsu. Urtiak hala juntzien, honeka printzesaren alharguna behe monastegian aspertu zen arte. Jinkoak ilanko lotuak eta bizitza osoko dolu batek behe mugak badutiala balinba pentsatuik, errege izan zen haek jabakizian bizitza publikualat berriz utzuriko zela eta utzi zian leku harta berriz agertuko zela, hots, koroa berriz jauntzi eta Leoneko errege ara bilhakatuko zela. Garai haietane, baten ametsek eta bestiaren errealitateek etzien bat egiten. Alfonso Laugarenak zutian txediak anaiai argitu zeitzolaik, azken hunen trempia belztu zen. Troinuaren bereskuratzia ukatu ezik, bi begiak elkazi zeitzon, ez litzan erregetzak ekarten zutian abantailak sekula nehabo ikus. Besteik ezin eginez, bariteke gue Alfonso Laugerena horitzapenaen lanho artetan ara sartu zela. Podeiaen krudelkeiak ez dia gaurkuk. Habosiz eta etxeko arrangementien egiteko goa beheak. Charles Bidegain, Hitzesitz, Charles Bidegain, egunko hie ekarpen baliuza. Zertaiko razaik, badik behin trezen zurengan. Ordan, egun aipatu nahi nukena da ihizia. Iztirietan oai ustut ehizia erretzen dela, nik ihizia erreten dut eta aipatu nahi dut zeren hitzunek beste hizkuntza batzuetan bezala, kaza eman ezan espainolez, birauza hor sartzen baitira, alde batetik ihizi nartzia, bera, eta ihizia da harrapatzen denua. Orduan, lehenik behaz ihizia enetako eskualdun anitzen zat hori da edo zoin kabale, kabalaje edo animale tipi edo handi, etxeko toa ez dena, hemen esan abereak eta etxeko munturak eta zaldiak eta untxalaz ez dira iziet nartean sartzen, eta alere batzut ez dute horrela komprenitzen eta iizia errandabe ono martatu dute gehiago errenen basa iizia. Yeah. Baina berez iizia basa da, ez, no, honi da. Horrek gurora azten daut ez deren zubin dizon batek egin zautela, diferentzia egiten zuela, da zela alde batetik itxaina eta da zela bas itxaina. Itxaina da alako animaletipi bat iturrietan edo hola eroiten dena eta ak odola eta murtsatzen baitu. Eta hori, itaina. Itaina, ez. Ez, itaina. Itaina, itaina da tika bezalako zerbait lakasta. Ta itxaina da alako sisari bat bezala, ta lotzen da, larruan eta odola. Eta hori baliatzen zuten farmazietan. Ah, bai, odola enhusteko eta bai, bai. Nunbait txintximarria edo odol tiratzaile edo. Nola daitzen da hori frantzez, badik izan? Zanzu, eta ez dakit hor biarnesez entzuten dut, xixanlet, eta ez dakit xixanlet hori den, ala den jure, nola daitzen da, xugandila, ez dakit, berdin da. Eta hori den, gizonak erantzautan, bazela, itxaina, oa zibilizatua, farmazietan eroten zena, eta bas itxaina hori kampuan nunai atxamaten zena. Eta base iziarekin hori gerta litake. Eta horretzen iz lagaineko lagunak eman ezan erreten zautan, zerkado hori da base izia. Niken atken zer zen, zerkadoa da errekan, bai, harri azpian atxematen den insektu tipi, bitxo, izi, tipi-tipia, eta inguruan badu alako zerbait. Eta erreten, harriskak lotu balu baditu bezala. Eta erreten da, heotzen direla murrainak honen ondutik. Eta horien baliatzen zutea, zerkadoa, harentzat basi izia, eta berdin elefante bat. Orduan, hori enetako ala da. Erren nahi dut, bestalde ihizia lehen gehiago behar bada erreten zera hori norbaiten dako piste bat rufatzeko. Hoa esartu da, hau zuen bitartez, eno ze bitxo izena, baina bitxo frantsesez eman du bisa eta espainio ez bitxo, eta lehen hori zen, hain zuzen, bestearen edut, animale basa. Eta horrean, eranai aldatu da, bitxo bestaldean edo zein da, eta frantsesez bisa bilakatu da animale berezi baten izena. Zer, hegoaldian bitxo duk insektoen takahabo? Baitere, bai. Bai, alako zerbait, baina nago ez dute den baliatzen, zezen batez edo ez dute erraiten hori, bon. Berdin da, ikusi behar da espainiorez zibilakatu den. Horrean, guk ze egin dugu bestia metin, afen nik ez, baina eskualaz guai, gertatzen den, sartu den hitza da piztia. Eta hor berdin, piztia ematen du ez dela, hori ez dela aski, eta behaz, basa piztia ere, baina piztia bilakatu da, etortzen da latinetik ere bestian. Bestian, biztia, eta pizti, emeti. Beto. Bai, piztia ez da eskualduna du, izia baino, berdin zait, baina nik ez dut ikusten izen hori zerratik utzi behar den galtzela. Benakio, hor parantesi bat, piztia jabinten dira ikego aldian, ez da holako jabo monstro edo konzepto bat badik, ez? Bai, baina hori da, alde batetik izuntzan hor badira bi mugimendu, edo tipiaren alde, edo haundiaren alde. Eta horien bitxo izaten ala, bizitea hundia, bizitea tipia, eta piztien, basa piztia, komprentzen dut, nik ere, hola, haundia delaik, hori monstro zerbait. Horren, gero, hori egun batez, nik ez dut egiten, baina ikusi berlitake, izi alde batetik, eta beste etxeko animaliak nola detzen diren, ez, kabale, basa kabale, ere, egiten behituten, nonbait. Eta sibotarrez, ez dut biziki entzuten, huai, aujami. Aujami? Bai, eta aujami izan, eta aujami, huai... Parka, guk Anjamio erraiten jage, berra da? Ba, berra da, anja. Horien, ausaminik Marcel, zelanaretzen zen Marcelean edia paletekanik, eta uste urla rasketen iztegian ere bai. Eta bitxi dena hori da, frantzisez erraiten delaik, el drol duazo, ez? Bai. Norbait, eh? Eta aujami latinetik etortzen da, eta da abi amen, abi hori lavikultura, hori da xori ez, afen, baxa oiloak eta hori hasten balin baditut, eta abi amen kastoinaren bitartez, bakarretxe beruan txartu da, eta aujami erreten duru laik, ez duru kontuan hartzen, txori batez ari garela. Eta anitzetan dertatzen da, lehenbiziko erranaia galtzen da, eta gero metaforikoki irudi bat bezala baliatzen dugu eta ituri erabiltzen dugu behaz. Mm-hmm. Aujamio. Anjamio, bai. Hau anjamio, anur baiten tako. Bai, bai. Eta hori da. Behaz hori egan nahi nuen iziaren inguruan eta mm-hmm. basi izien inguruan. Mm-hmm. Geo, ez teago, afea agertuko bena, nula ostia eta sortzen dia hizkuntzak erenat inhizi bezala nulaz inhia lantaiekin zerbait ikusteko baluke? Horrean. Nik hor begien antzinean ez dut hor mitxelenaren fonetika zko liburua. Pentsatzen dut, atxe balin bada alde batetik bazela enne bat, eta hor dian sudurkari soinua badela. Eta zuet, seberotarrez, baliatzen duzu hori inhinzi. Eta galdu baituru eta atxele bai anitzetan. Hor dian, zer zen lehen aru ez dut, ez dut uste lotua den, ez ihiarekin ez dut uste. Horren antzi dut, ez dut erten ahal nunti ditenen, hori proto da, haintzin eusera daitzen baitute, nien ez biziki jatintzu horretan. Bon, betan pi, dugunaikin eginen diak, Charles, Bai, pentsa azteko, markatu nuen, enizetik etorzen dela. Baina horrekin zer zen enize, ez dakit. Enize mongeloz? Hori bestei da. Baina ez dakit, zaila da jakiten zer dauen zerk bultzatzen duen norbera olako lanetara. Baitut bi armak behintzat nirea diren adela ahotsa eta gitarra. Eta hirugarren bat parkatu azten duen adela pentsamendua. Hor, piskat nik nahiago nuen zinez kondatu nire gauza. Orduan, karo, bizitza horrela da. Orduan handik eta mendik eraten duzu eta musika berdin. Kasualidaden fruitu edo. Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna, larun batero, goizeko amaiketan eta arratsaldeko bostetan errepika. Oi, zai, hori erraten nizuter. Urriaren 24ean, euskara hizkuntza ofiziala izateko eta Euskal Herri Elkargoa lortzeko deiadar manifestaldia Baionan. Abiatzea arratsaldeko bostetan. Laurentxe txegoen hunkizin emanaldu eder huntat. Bortak zabaltzen teage, asteguziz bezala, gogotik, tapizgorria, patea, nahitianako. Eder emanaldi eder, ikeranik, eh? Bai, ikeranik. Nik entzun dituztan oiaksunetan, ez zean alagizako komplimendurik ediak izak, eh? Bona, errak, hortzaz hausiek errak, ez hola egon aldegia gaizen erraiten, eia, zer duk tripan? Deuze, biziki ere. Ez, errak, erranezak, ez, gaitzia zinaik, ez, erranezak. Ez, egia, zinez arrazuen duk, biziki edera duk. Mena, ale, nik badiat norbait hiri presentatzeko alde untan, emazte eder bat badiat hiri presentatzeko. Nunda? Hortxe, soik. Ah, bai, txori a txori, gainera. No, ezagutzen duk, emazte de hori? Emaiten dik Elza Uliarj. Elza Uliarj, oe, mena ez duk Elza Uliarj, soik zedera den. Ah, bai, hor, kantin dinak bizarra badik. Oe, mena, emazte de hori, deitzen duk Sonia de los Santos. Izena edera dik. Eta gio pentsatuko duk, ere baitan, zentako debru aipatzen dudan, emazte hori. Emazte gehiat, memento juntan, emazte derrek sua deitzen beteia egin. Ba, jakizak, bebentu untan, eta lehen, eta gero bere. Hordian, bon, zentako emazte hoi, zenta, ez duk emaite, mena hau Mexikan sortu duk, Monterrey errian, eta horrentzako kantak egiten ditu. Bena, zentako emazte hoi, uskaz kantatzen behitu he. Mexikatik zinik eta han bizita hau eta hua. Ebazte hori beraz erran nian bezala, aurrentzako kantoiak egiten ditu, eta hori azken hamar urte horietan New Yorken bizita. Eta egun batez... Zerzak ezaguna duzea, inbeste sinetak zinuen keiteko. No, mena, untsa geroztik bezagutza egin dit, fe ametxez, Voilà. Eta ordin, emazte horrek ikusi zian YouTube-en John Bez kantari hande famatiak emanik txorian txori, laboen kanto ehoi. Eta biziki maiteu kantzian kanto ehoi. Oian, bo, sarri entzunen dugu, bere moldaketa, txorian txoriko bere moldaketa. Oartuko zira zinez jerki kantatzen dila, euskaz, eta untsa oskatzen dian, mena hoi ez du kasualitatez, zenta ala ere kantue hoi emaiterakoan nahi izan du be, gaizakuntza egin. Eta uduiala... Jojo Bordagarraiekin gai eskolan kursu kartetik. ez dikoi. Ez, mena bakik, gai eskolako kursuetan baino gehio, bunegian obeki ikasten dela, euska. Zdekat, bai, hiltu bada. Ba, ez dugu, da. Bo, ordean, arremanetan sartu zian New Yorkeko eskualetxeko gizon bateki, eta hain bidez ere laboen familiaekin arremanetan sartu da. Alkarri xukusi dia, eta emeki, beraz, be, lantudik eta untsa hauzkatu hartinu. Hola, ordean, gaizak zinez, uduiala untsa egin ditu. Bon, gio bere moldaketa maitatzen alduk, ala ez, musikain aldetik ere esberdin behita, ere, baduk egoa Amerikako kutsu hoi gitarrekin eta beste. Hola, mena, hola, aldiuntan, proposatzen da izut justoki Sonia de los Santosen entzutia, uskaz kantan, txoria txori laboen kantoriaekin. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen aldegingo. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen aldegingo. Brak, brik, brak. Ez, txiste bat da. Urriaren 24 eta 25ean, goizeko 9etatik arratseko 6ak arte, Brikabrak Kanboko Salvador Kolegioan. Jostailu, jantzi, moble, liburu, baselak, bitxiak, jokoak, altxor guztien atzemateko aukera. Bertan jatekoa eta edatekoa. Uztaritzeko ikastola eta Kanboko Salvador Kolegioak antolaturik, integrazio batzordearen alde. Brikabrak! Koldo Suazo euskalkiak. Itxi, kantoka. Kantoka. Astehuntan, Aiande Oienart mauretara. Mauretara. Itxi mandoka. Itxi mandoka saio huntan eta ba leiho berri bat zabaltuko dugula. Gue hizkuntzai lotuik dena. Eben, aste-zaste agertuko betzaik Koldo Suazo eta ba, beraz Nurdugun, Ibartara, Espainiz Okerrian, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle, eta nola demontre hasteko hola, gehian sartu ben olehen, nola demontre ba, euskalkien interesa sortu zaik, euskalki eta zaiko behikia? Ba, ni uste euskaldun guztiok dugula hori euskalkin interesa ez duk. Bo, ni bizizan hau Eibarren, eta Eibartik ondoko herrira aldatzen duk hizkuntza, Eibartik Oñatira aldatzen duk, Eibartik Bergarara aldatzen duk, edo Azkoitira, edo Elgoibarrera. Eta bueno, horretaz ohartzen gaitu, ba, euskaraz hitz egiten dugun bezain laster. Eta gero ba, lanean hori egokitu zaidak, hori irakastea, eta azken batean ba, afizioa, hor nahaztea. Beraz, hi, Euskal Herriko zuin zokotat junik, ez duk nekeziaik lekuko euskaen kumprenitzeko? Bo, zuena, zuberotarra hori duk nietako zailena, eta berez nik uste diat zailena dela Bizkaia aldekoa. Berez, baina bueno, nik hangoa egiten diat eta nietako hori erresa duk. Untsa, besartuko gutuk ordean euskalkien gai komplikat dia edo komplikatu edo realitate juntan, ba, lehenik izan tutzak euskalkian unguian lanean ibili dienak aspalditik, lehena, uduiaz, ezagutuik dena Arno Oienart, 1542an sortuik eta 1607an zentuik Nurgunin Arno Oienart hau. Bueno, berez hori ezuan hizkuntzalaria, berez uan zuzenbide ikasketak egina, eta gero ba, politika alorrean mugitua, ez da, olan gizon publiko bat. Baina, izan uan gizon errenazentista bat. Orduan. Zer bat? Errenazentista bat. Zer da hori? Bai, hori duk, Italian, gaur egun Italia ezagutzen dugun horretan, abian jarritako jokabide kultural bat. Ah, berpizkundia deitzen dena. Berpizkundia hori duk. Eta orduan ba berpizkundean herri bakoitzeko gauzak herri bakoitzeko nortasuna ezagutu eta indartzearen aldeko joera bat izanuan. Ordu arte Grezia eta Erroma zuan ikertzen zena eta errenazimentuan hasiko dituk tokian tokiko kulturak aztertzen. Eta orduan ba bai literatura, bai musika, bai eskultura, bai pintura, bai hizkuntza, dena izango duk jendearen intereseko. Eta baditu kolan errenazimentuan personak zenbait alorretan ibiltzen dianak. Ez duk gaur egun bezala, gaur egun ba, persona baduk medikoa eta medikoa duk eta bertzetaz etzekik deuz. Eta garai hartan ulertzen nuan kultura gauza zabal bezala. Eta Oienart zuberotarra estilo horretako, mota horretako gizona duk, bera orduan zuzenbide ikasia, egin zian Euskal Herriaren historio bat, eta horretaz gainea poesia landu zian, eta erran zaharrak bildu zizkian, eta bera duk zuberoako euskararen gramatika bat egiten entzeatu zena, eta gramatika horretan ba, zeharka, aipatzen ditik bertze alderdi batzu, beste alderdi batzuetan egiten zen euskera nolakoa zen. Etzakiat bera Euskal Herri osoan ibili ote zen ala ez. Ematen dik iparraldea ezagutzen zuela, iparraldeko euskeraren gainean ematen ditik informazioen zenbait, baina aipatzen dizkik Euskal Herriko bertze alderdi batzuetako euskeraren ezaugarriak ere. Eta gizon horrek egin duen aportazioa duk, erratea ba, guk egiten ditugun euskalki hauek, ba, diala erromatarren aintzin hemen zeuden leinuek erabiltzen zituzten mintzamoldeak. Leinua, gana ebeita zea familia edo adarrak edo? Tribuak edo la. Hori leinu horiek, edo tribu horiek guk ezagutu ditiago erromatarrei esker. Erromatarrak onatorri zirenean, aipatzen ditiztek, hemen egon ziala ba, autirigoiak, hor Bizkaia aldean, barduliarrak, Gipuzkoan, karistiarrak ere Bizkaia eta hor Deba Ibarri, Gipuzkoako mendebal horretan, eta gero akitaniarrak. Eta akitaniarra dituk iparraldekoak, eta falta zaidak baskoiak, baskoia dituk naparrak. Eta hoi, izentapen hoik erromatarrak eman itutzak? Bai. Erromatarrak bai, eta orduan erromatarrak ezarri ziteian tribuen gutxi gora berako muga batzuk. Eta hoien arteke esan zian, ba, gaur egun egiten ditugun euskalkiak tribuen mintzamoldeak zirela. Eta beraduk hori erraten lehena, eta uste horrekin egon gaituk oraintxu arte. Hori pentsatzen gure dialekto hauek diala erromatarrak ona etorri baino hain askozaz hainitzez lehenagokoak. Eta zerrek eran azten dio hori? Konparaketa batek edo? Ez, nik uste intuizio badela. Berak ikusten zian dialektoen mugak ez datozela bat provintzien mugekin. Orduan, berak uste zian dialektuak diala gure gaur egungo provintziak baino lehenagokoak. Eta berak ba, hipotezi hori plazaratu zian. Eta hoien hart hau, zer euskararen interesa dela eta garai hortan, beraz 1500-1600 hortan, zer zen martziano bat, ala bera bezalako ike bazen, hola aizenik ikerka edo sudura sartuik mundu hortan? Ez, hemen gogoan izan behar dugu Euskal Herria, Ipar Euskal Herria gehien bat txikia dela, eta holako jende ikasia gutxi zela. Beraduk, ni uste diat izango zela familia aberats batekoa, ze egonuan ikasten, uste diat Tuluzen ikasi zuela, Tolosan ikasi zuela, hori ez duk normala, garai hartan etzen normala. Horren izango zuan, ba, pentsatzen diat familia aberats batekoa, eta izango zela, hola kultura, holako jakitatea zuen persona gutxietako bat. Eta euskalduna, noski. Eta euskalduna eta euskaltzalea. Iparaldeko euskalkietan gehien bat interesatu zela suposatzen da, berak euskalki hoien artean zer ikusi zian? Ez dik gauza ondirik aipatzen. Zuberoera bai, zuberako euskara bai, hori ongi zehaztu zian. Gaur egun ere, haren gramatika badik balioa. Ikusten duk, ongi ezagutzen zuela zuberako euskara. Zuberatik kanpoko gauzak, ba, nik ez dike informazio ondirik ematen, bakarrik hori lehen aipatu dudan, ez da, erratea ba, zenbat dialekto dauden eta zein den dialekto hoien jatorria, etorkia. Eta hori lantuzia zer aditza, hiztegi, hitzak edo nula konparaketak egin, latinaekin edo nulako izan jantziteken hain lan hildua? Ez zian, errandiat, ez dik ematen informazionerik dialektoen gainean. Erraten dik, ba, Bizkaian ura erran beharrean, gizon ura erran beharrean, erraten dela gizon A. Eta gero, ba hemen Ipar Euskal Herri gehienean, erraten da niaur eta guaur eta zuaur, eta erraten dik, han Bizkai aldean, neurk erraten dela, niaurk esan beharrean, neurk. Eta holako gauza txiki batzuk aipatu zizkian. Zer, nolaz bait, konstatazioniak zerrendatu bezala eta etzan paperean. Hori da, hori da. Bomen, gaurkoz hortan etziko dugu laurdean gue euskalkien ingiko aipaldi hau, Arno Oihanart aipatuik, ondoko aldian aipatuko dugula Manuel Larramendi delako bat. Goxokin, urriaren 23an, Gaualdi Erraldoia. Yuraken Survivors, Baionako taldea, eta opari gisat. Irian promenatzen banai. Xutik taldea, beriru behen diskoa aurkezteko. Beraz, ez du da, zatozte denak itxasura, urriaren 23an, Goxokiko gaztetxera. Berbena baroan, ta fabrika beltzean, non da bizia lertzen, mintzoa bitzen. Ezekiel profeta hor dugula bigeren kantoe batekin, egin hon. Ah, pute, mena dialaguti entzun diat Ezekielen profezia. Zagutzen duk? Ba, ito izena, bena behaena ez. Biziki edera duk kantoe hori, efe diska e. Eken ginean konversazione bat, hola, antenati kampo, lehenago, hanitxe zea behatxago zila muzika, eta gio azken urtetan, meni bat betiko berrildu ezo zila, ito izek eta. Bego horiek denak astokeriak tutzak ahantzi. Odin, aldi untan, be, soik, beste bitxikei bat, beste talde eta kantoe bat, ezagutzen duk Euskal Antikua taldea. Euskal Antikua? Bae. Ez ahalduk erdiaroko muzika eksperientzia bat? Bai, justuki. Odean, iduela igan maiatzean, plazagatuk izan da izen ortako diska bat. Badakik zentako badakidan, eta igan esken egunean kantuz-kantuz maia muruagak ekarri behitu hoi. Ez zian igan esken egunean, nesken egunean, oi, igan, beha arrazoen duk, arrazoen duk. Forst arrazo dudala. Fusen, ordean ikusi dudalaik hoi aipatzen zila kantuz-kantuzen, eta hain nindia mezer da hori, ze debru da, so egin dut, eta hau dela, sibotarrak batutuk talde hortan. No me digaz. Zitu, egia, argitzeko denetan batutzak sibotarrak. Maika, pentsiatan dela? Eta huai denak kopiatzen ere sibotarrak. Adibidez, zer? Be, pastoalak egiten tie Iruñan, pastoalak egiten tie Baiunan. Katarren egizala bat eginen die. Katarren? Ema zeiga, be? Eta, si, kasumak, zentan nire, junintaik egiat emaitea pastoal bat. Katarriarat? Ez, eta pakatuike. Ez, gizenki pakatuike. Ez, baiat kontzientzia politika bat reixua. Haue, pite hola iz. Ba, nik ere, beldur nintaike, presun egian urentzian. Ba, hiki bizarreke bat, eba miniat ez, alaka hanka pesten itxua, onike bastan. Zirazia miniat zari behar nikek, mahu edo. Babutxak? Babutxak, be. Bo, ordean, bo, ale, zua, bala, bala, aldi horoz legatzen iz. Ordean, Euskal Antikua, ordean, ortan, arra hartzen dutie Euskal... Euskal oizko musika, batutuk kantari eta musikalari handana bat, eta sibotik batuk etxekopar aita semiak. Maita kantan eta aita txululatzen eta txuntxunaeki. Mena batuk ere anitz beste kantari zunbait, Leire Berrazaluze eman zagun kantan, gio musikalariak, Miren Zeberio, bo, eniz hasiko zenta zerrenda luzegiduk. Eta ez dut nora eta hazten bat egaitzituitukek. Hori da, hori da, hori da, hori duk problema. Minbea duk gentia. Segitzeko, ordean, erdi aroko musika kutzu oik batutuk doinu hietan. Zinez diska edera, baduk kantuen dana bat, baduk oitabi kantue diska hortan, igan maiatzean plazaratuk izan zian. Eta ordin, hortan aitatu diat kantue bat, eta entzunen dugun doinua, Perutxoren, deitzen da, biziki ederki kantatuik, maikak kantatuik, aita ere txuluratzen dik. Nahi baduk ere aboki, obeki so egin, baduk video bat YouTube-en, askiduk jotzia hor Euskal Antikua, eta hor agertuko duk guai entzunen dugun doinua. Beraz, Euskal Antikua taldeak emanik, maika etxeko bak kantan, eta behaita txululatzen entzun dezagun nahi baduk. Dakianaz, dena duk kantoe ala instrumental hutsake badia? Sobera galde egiten duk zaude, beso eginez, ene iduriko, ma batutuk, ez dakit bate. Dena dela, zointzen, etxeko parenko ekemana, oai? Be, Euskal Antikua, Perutxoena. Esker mila. Hale, dagun hastilat eta beste emazte eder bat nahi baduk presentatuko daizu dagun hastin. Hala, gizon bat nahiago duk. Hik ikus. Eh? Hik ikus, denekin akomodatzenek. Berdin. Bai. Ez de txituena, bon, bai. Mehe, lodi... Ez, lodie... Lodiegi niben lodiago balimada, usitadak galdu inizalakoa. Eta nuraz mehe nizan, lodin ahara za ihar bat. Bamen, ez taki berdin gaitzeko plazera hartuko duk, lodi batekin. Ez tekatzen nun izatekin, gorde inuken nun baitu, ez tekat... Berdin laket izan inizak, babestuik izatez. Bom, bon, ados, horrein lodi baten atzamaiteko egin ahalak egin itzak. Ez tiatez duz, ez zemanik, mena ageriko, sorpresa auganen duk dagun hastin. Untsa. Mesfidadi berdin zakur bat kantan atzamanen diat, eh? Ale, dagun hastira. Ale, adieu. Urriaren 25ean, igandearekin, ahatsaldeko 5etan, Azparneko Mendeara geran, Kukai Dantza taldearen azipenen pozak eta Bilaka kolektiboaren abadi ikusgarriak emanak izanen dira. Dantza tradizionala eta garaikidea uztartzen dituzten sorkuntza dinamikoak, tipi eta haundieri zuzenduak. Antzin txalmentak, 12 eurotan, Azparneko Xuliatean, Kanboko Turisma Buregoan eta Baionako Elkardendan. Lekuan berean, 15 eurotan, Urririk, 12 urte arte. Kukai Dantza eta Bilaka Azparnen, Urriaren 25ean, arratsaldeko 5etan, Mendeala gelan. Eskia ikastorak antoraturik. Tunelak, miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Uitsi mandoka! Abendu hasieran, tunela kale azpira iristear zegoen. Lokatz artean askatasunaren lurrun zaharkorra sentitzen zuten zulogileek. Etako zuzendaritzarekin kontaktatu zuten orduan. beren asmoen berri eman eta laguntza logistikoa eskatzeko. Erakundeak, ateratzeko baldintza gisa jarri zien ekintza kanpotik lagunduko zien komando baten babesean burutzea. Bestela, kanporatu egingo zituztela esan zieten. Burgoseko prozesua aste hartzen garai hartan eta etakoek ez zuten edonolako abenturarik nahi. Igandez jarri zuten zita. Kanpoan besteak beste, Eustakio Mendizabal txikia zuten zain, leku segurura eramateko. Ordurako 15 preso ziren ihes egin behar zutenak. 10 etakide eta 5 komun. Hasieran hiru kinki izango ziren, baina azken momentuan batek anaia ere ekarri zuen eta honek berriz bere maitalea. Plana ondo atera zitekeela ikusten hasi gizenean, Riaño izugarri gogor jarri zen gainera. Dirua eskatu zigun eta armak. Esetze esan genio, baina ez zuen amore ematen. Eta azkenean, iesaldia izorratu ez zedin, arma zar batzuk eman genizkien, eta baita zenbait mila pesteta ere. Erditik zatitutako bileteetan beste erdia kalean emango geniela esanez. Ez ginen bat ere fidatzen. Eta heldu zen eguna. Apropos, tunela bukatu gabe utzia zuten, kanpoko murruaren azken zentimetroak iesaren egunean bertan gainditzeko. Jontxu zijoan lehena. Sustraiak ikusten nituen, eta momentu batetik bestera irten behar nuen azalera. Baina ez, lurra etzen bukatzen. Ostias, azken murrua doblea zela konturatu ginen. Beste metro oso bat geratzen zitzaigun oraindik. 2 edo 3 eguneko lana. Ze decepzioa, ze putada. Ezin zuten atera. Jauregi zuriak kontatzen duenez, leiotik ikusten zituzten kanpoan zain zeuden komandokoak, eta keinuka adierazi zieten egun hartan ezingo zutela ekintza burutu. Gau hartan, hitzak urri eta aurpegiak luze izan ziren afari sasoian. Komandoak ezin zuen urrengo igandera arte itzuli. Aste oso bat zain. Alta, Jose Antonio Etxebarrieta abokatuak jakinarazi zienez, haiotako batzuk berehala trasladatuko zituztelako zurrumurrua entzuten zen. Beranduagi izan zitekeen urrengo igandea. Ez zuten arriskatu nahi. Hain hurbil zeukaten askatasuna. Baina bestalde, etaren aginduak argiak ziren. Ez abenturarik. Azkenean, bozkatu egin zuten. Polizia garrapatuak edo etatik kanporatuak izateko arriskuak irabazi egin zion kartzelan gelditzeko arriskuari. Kanpo laguntzarik gabe ies egingo zutela erabaki zuten. Ez zutela igandera arte itxarongo. Berriki, libre geratu ziren kide batzuk izango ziren kanpoko haien babes bakarra. Zirt edo zart egin beharra zegoen. Eta egin zuten. 1969ko abenduaren 11. Basauriko kartzela. Arratsaldeko 7:30. Jontxu Butrón Trapagarandarra. Antxon Jauregi Zuria Leioaztarra. Valentin Saez de Sagastegi eta Abelardo Elgea Gasteiztarrak, Miguel Solaun eta Txintxu Legarreta Bilbotarrak, Manu Bengoetxea Algortarra, Joseba Marina eta Niko Madariaga Baragaltarrak eta Josu Bilbao Sestautarra, Zulkaldeko patioan egindako zuloan sartu eta kartzelako murruaren bestaldean atera ziren. Haiekin, baita 5 preso sozial ere. Irteteko ordena zozketatuta, asanbladako presidentea, Abelardo Elgea izan zen tunela gurutzatu zuen lehen satorra. Lokatzez betea, burua lur gainean atera zuen momentuan, handik promenatzen ari zen amoros bikote bat aurkitu zuen aurrez aurre. Susto ederra hartu zuten, baina ez zuten hitzik esan. Irribarre bihurri bat baino ez zuten egin. Agian haien seme alabai kontatzeko historia bizi berri zuten, haien muturren aurrean lurretik 15 gizon libre ernaldu zirenekoa. Zerten urentzen den Itxumandoka saioa hau eskerra Kekoldo Soazoi, Charles Bidegen, Josu Martinez eta Laurentxi eta azken ahaukia beti bezala izan ahalbezain zoriontsu Euskal Irratien kumpainan ahalaz, atxatxat!